Om mensen met een psychische probleem te helpen, krijgt hulp van de Rijksoverheid. Het was juist de bedoeling dat de zorg dichtbij en op maat zou zijn, maar veel mensen vallen nu tussen wal en schip, zo meldt de NOS. Een speciaal team bezoekt de komende 2 jaar 20 gemeenten en zullen dan zich vooral richten op hulp aan mensen die het echt nodig hebben. Er komt geen onderzoek naar het lekken van stukken die tot Prinsjesdag geheim had moeten blijven. Rutte schrijft dat een strafrechtelijk onderzoek best mogelijk is, maar dat de stukken voor Prinsjesdag naar zoveel mensen zijn gestuurd dat het in feite onbegonnen werk is om de dader op te sporen. Mobiele teams van de marechaussee gaan extra grenscontroles uitvoeren. Dat heeft staatssecretaris Dijkhoff gezegd in Brussel voor het overleg met zijn Europese collega's over de vluchtelingencrisis. Het is vooral doel om mensensmokkelaars uit te schakelen en er is gekozen voor extra vliegende brigades omdat geen idee is waar de asielzoekers heen gaan. Er wordt gekeken naar wat de nieuwe routes zijn. Het weer, vannacht minder kans op buien, morgen wat meer regen, de meeste zon in het zuidoosten. Maximum temperatuur morgen 16 graden. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij Frontline Israël op Rosh Hashanah. Een gewone uitzending, maar op een profetisch moment in de wereldgeschiedenis. Daarover later meer in het programma. Vandaag hebben we het over de situatie in het Midden-Oosten, maar ook over gebeurtenissen daarbuiten. Verder gaan we in op de gebeurtenissen van de komende week die in het teken staan van de afsluiting van het 7e Shemitah-jaar en het begin van het jubeljaar. Kortom, weer een volle uitzending en we beginnen met een speciaal nummer over Rosh Hashanah. Het komt van de website Ashkom en er is op internet een geweldig leuk filmpje van te zien. Luister maar eens. Welkom bij Frontline Israël. Birthday of creation, yeah. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Oh. We've come so far to give up who we are. So let's raise the bar. The present rich with meaning. The future is yours for choosing. The shofar we are hearing. Apples dipped in honey. We make mistakes. Start anew. We can change. Take stock. Suit your soul. Shine at the bar. Time to grow. Rosh Hashanah written in the book of life. Rosh Hashanah stop all the strife. Sound the shofar, we're on. Set your goals and get clarity. God gives life everyone. Rosh Hashanah back to square one. Envision what your life can become. Rosh Hashanah time to get clarity. Rosh Hashanah time to get clarity. Rosh Hashanah time to get clarity. Rosh Hashanah time to get clarity. Rosh Hashanah time to get clarity. Rosh Hashanah time to get clarity. Now. Dat was volgens mij toch een geweldig leuk lied om te horen en om mee te beginnen deze uitzending. In ieder geval, luisteraars, ik wens u allemaal Shana Tova. En voor de mensen die toch nog niet helemaal thuis zijn, wat is dat toch allemaal? Het is namelijk Rosh Hashanah. Als u Leviticus 23 zal lezen, dan leest u op de eerste dag van de zevende maand. Dan is het de dag van de bezuinen. En dat is een heilige samenkomst, moet u dan hebben, mag u niet werken. Nou, wij hebben dat vandaag gevierd bij onze gemeente hier in Den Haag. En ik moet u zeggen, het was een geweldige samenkomst. Ik was ook verrast door de grote opkomst. Maar wat hebben we met elkaar een heerlijk feest gehad. En voordat ik wat vertel, omdat ik echt geloof, luisteraars, dat deze dag een hele profetische dag is. Profetischer ooit. En u en ik mogen getuigen zijn van het komende jaar. En dat komende jaar zal bijzonderder zijn dan ooit eerder. En dan zou je zeggen, ja, dat zeggen we altijd elk jaar. Ik ga u dat zo meteen uitleggen, waarom dat zo bijzonder is. Want ik wil eigenlijk daar toch even over spreken. Al doen we hier het nieuws, het is belangrijk om te beseffen en om uit te zien dat wat gaat gebeuren. En het is toch eigenlijk ook wel leuk als de premier van Israël u en mij ook nog even toespreekt. Zullen we daar gewoon eens even naar luisteren, naar wat zijn toespraakje is? Het duurt maar een minuut. Het is in het Engels gelukkig, dus de luisteraars die Hebreeuws niet verstaan, die hoeven niet te vrezen. De luisteraars die Engels niet verstaan, tja, daar wordt het wat lastiger. Misschien dat ik daar zo nog wat van zeg. Luister maar eens wat zijn woorden vandaag waren. Tot de wereld, tot u en mij. Shana Tova to all of you from our eternal capital, Jerusalem. Since last Rosh Hashanah, it's become evident to all but the most bigoted and prejudiced that Israel stands out like a beacon of progress, of modernity, of democracy and of human rights in a region plagued by fanaticism, by terror, by unbelievable savagery. I said it's become obvious to all but the most bigoted, yet we have those people who are leveling slanderous charges against the one and only Jewish state, the only democracy in the Middle East. And we have to repel those slanders. We do that together as we build our state, because we're united, proud of our past, confident in our future. And I ask you in this Rosh Hashanah to join with all Israelis, with all the friends of Israel, with the Jewish people everywhere, in wishing for a better future for the world, for the Middle East, and most importantly, for the one and only Jewish state. Shana Tova. Shana Tova, minister-president Netanyahu. Nou, u hoorde het. Volgens mij was hij ook erg verkouden als ik zo luisterde naar zijn stem. Maar hij wenst u en mij een gezond en een fijn Rosh Hashanah. En hij moest toch gauw nog wel even vertellen over hoe ernstig het is met de afgelopen Rosh Hashanah. Wat er allemaal is gebeurd in de wereld. En wat er een fanatici om Israël heen zijn. En dat er van alles gebeurt. En dat in dat alles, in dat midden van Israël, als het ware, daar dat de enige Joodse staat, democratische staat is, waar alles goed gaat en waar ook tegenaan wordt geschopt. In ieder geval, er zijn grote zorgen in Israël, want ik moet zeggen, het is niet echt een hele opbeurende boodschap, maar het is wel een hele realistische boodschap. Mensen, let op, er staat wat te gebeuren. Wij leven in de middel van oorlog, van woestenij, van gevaarlijke mensen, van fanatici. En die fanatici luisteraars, die komen ook deze kant uit. Ik sprak vandaag iemand en het is strikt vertrouwelijk, dus ik kan niet te veel details noemen. Maar deze persoon die vandaag reed voor het ministerie, vertelde dat er vandaag 3 mannen zijn opgepakt tussen de vluchtelingen die ISIS-strijders waren. Ik ben bang dat u en ik dat niet gaan horen in het nieuws. Maar het gevaar is er wel degelijk en er is wel wat aan de hand. Daarom mogen we blij en dankbaar zijn dat tussen al dat geweld, tussen alles wat er gebeurt en al dat geschreeuw, daar als het ware toch een stukje oase is. Daar moet ik ook weer voorzichtig mee zijn, want er gebeurde nog veel meer de afgelopen dagen in Israël en dat wil ik u zometeen ook niet onthouden. Maar ik wil toch iets wat vertellen over deze zeer profetische dag. En ik merk dat een aantal van u het weten, maar ook een heel aantal zich het helemaal niet realiseren. U weet dat wij de afgelopen weken aandacht hebben gegeven aan het Shemitah-jaar, het Sabbatjaar. En dat het zo bijzonder is met alles wat er in het verleden is gebeurd. Maar weet u, na 7 keer een Sabbatjaar komt het 50ste jaar. En het 50ste jaar is een jubeljaar. En weet u, dit is vandaag de start van het jubeljaar. Als u vanavond luistert, het wordt 2 dagen gevierd in Israël, maar op de eerste van de maand Tishrei, en dat is het vandaag, is het zo dat het jubeljaar is begonnen. En weet u, het tweede jubeljaar geleden, dat praat je over 1917, 1918, Toen gebeurde het volgende. In 1917 veroverde Jeruzalem. En Jeruzalem werd bevrijd van de Ottomanen die daar zoveel jaren hadden geregeerd. Dat gebeurde zonder geweld, maar wel in een oorlog. En zo werd de Balfour-declaratie op 1 november komende, of 1 november in dat jaar 1917 werd toen uitgegeven, waarin werd gezegd: wij bezitten nu dat gebied en wij vinden dat er een Joodse staat, een Joods huis moet komen voor het Joodse volk. En voor het eerst in 2000 jaar hadden de Joden weer recht op hun eigen land. Was dat niet bijzonder? En dan gaan we kijken naar wat er gebeurde in het volgende jubeljaar. Dat is de periode van september 67 tot september 68. En weet u wat er gebeurde? Ik moet eigenlijk zeggen september 66 tot september 67. Weet u wat zo bijzonder is? Jeruzalem kwam weer terug in Joodse handen. Na meer dan 2000 jaar. Is dat niet ongelooflijk geweldig dat dit gebeurde? En nu zitten we weer in een jubeljaar. En we kunnen ons afvragen, hoe gaat God verder? Want het jubeljaar, het 50ste jaar, je kunt daar ook in Leviticus 25 over lezen, is een jaar van teruggave. Dan wordt het recht op teruggave is er dan. En ik verwacht dat dit jubeljaar een heel bijzonder jubeljaar gaat worden. Hoe het gaat, door middel van oorlog, we weten het niet. Maar de kans bestaat wel degelijk. God laat zich ook vaak noemen in de Bijbel een God van oorlog. Maar dit jubeljaar is, volgens sommige berekeningen, het 70ste jubeljaar. En dan moet u toch wel iets gaan nadenken van, wauw, dat is bijzonder. Nou, dat heb ik ook. Ik geloof echt dat er in dit komend jubeljaar, wat vandaag is ingegaan, iets heel bijzonders gaat gebeuren. En ik ben echt vol verwachting. En ik ben benieuwd hoe God dat gaat doen. Op welke manier? Het zal misschien niet op een manier gaan die u en ik leuk vinden. Maar God gaat zijn volk en land herstellen. En daarom ben ik zo vol verwachting van dat wat gaat komen. En daarom hebben wij ook bij Radio Israël, ja, zijn we eigenlijk bezig om ons voor te bereiden om live te kunnen uitzenden als dat en wat er allemaal gaat gebeuren. Om u het laatste nieuws te kunnen geven. Ik ben technisch nog niet zo ver dat ik dat allemaal al kan doen. Maar het gaat gebeuren. En daar geloof ik in. En ik ben blij dat u ons steunt. En daar zien we naar uit. En weet u, ik heb nou wat verteld. En we gaan zo over even gewoon naar het koude nieuws. Dat hoort er ook allemaal bij. Maar ik heb even behoefte aan een heel mooi lied. Mag ik u wat laten horen? Trumpet everywhere, all throughout the land. Follow my decrees, you must obey my commands. Gather with your families, come sing and clap your hands. It is the year of Jubilee. It is the year of Jubilee. When the lame shall walk and the blind shall see, when the Lord set the captives free, it is the year of Jubilee. Sound the trumpet, Israel, let all the people hear. It is I, the Lord your God, who draws you near. I have not forsaken you, so have no fear. It is the year of Jubilee. It is the year of Jubilee. When the lame shall walk and the blind shall see, when the Lord set the captives free, it is the year of Jubilee. Sound the trumpet everywhere. His praises ring. Yeshua has redeemed mankind. Salvation he brings. For by his precious sacrifice are we here standing free. It is the year of Jubilee. It is the year of Jubilee. When the lame shall walk and the blind shall see, when the Lord set the captives free, it is the year of Jubilee. It is the year of Jubilee. When the lame shall walk and the blind shall see, when the Lord set the captives free, it is the year of Jubilee. It is the year of Jubilee. When the lame shall walk and the blind shall see, when the Lord set the captives free, it is the year of Jubilee. Ik vind het geweldig dat we nu op Radio Israël zo duidelijk ook geproclameerd hebben. Dit is het jubeljaar. En ik geloof werkelijk, en dan ga ik erover ophouden, dat de Heere God dit komende jaar iets bijzonders gaat doen in het Midden-Oosten. En hoe hij het gaat doen en wat er gaat gebeuren, ik heb geen idee. Misschien vermoed ik iets, maar ik zie er naar uit. Ik laat het daarbij. Clashes have erupted at the Al-Aqsa Mosque in East Jerusalem after Israeli police entered the site. Israeli security personnel broke into the compound to arrest what they called Palestinian stone throwers. Al-Aqsa, one of the holiest sites in Islam, is located at the Temple Mount, which is also the holiest site in Judaism. The compound is often the flashpoint for violence, with the most recent flare-up in July. Tensions have been at boiling point after the Israeli defense minister banned two Muslim groups from the compound who were involved in vocal protests against Jewish worshippers at the site. The confrontation comes just hours before the start of Jewish New Year, which begins Sunday and runs until Tuesday evening. U hoorde een stukje van een geluidsopname die gemaakt is door een Amerikaans nieuwsberichtstation. En wat je hier hoorde was dat vlak voor het aanbreken van het nieuwjaar, het Joods nieuwjaar, er rellen waren uitgebroken op de Tempelberg. Het heeft ook te maken dat er door de politie van Jeruzalem twee groepen buitengesloten werden. Maar het is aardig heftig aan toegegaan. En u weet hoe belangrijk het is in het Judaïsme voor het Joodse volk om op deze dagen en daarvoor op deze berg te lopen en daar te zijn. En veel spanningen die er zijn. En we horen en we lezen ook steeds meer, daar heb ik de laatste weken ook aandacht aan gegeven, over dat er toch veel meer gebeurt dan wij denken momenteel in Oost-Jeruzalem, ook in de oude stad, vaak buiten het zicht van u. En misschien gaat u binnenkort ook wel naar Israël en zult u het misschien niet zo merken, maar wees alert en er gebeurt heel veel. En goed om even te weten dat er behoorlijke rellen waren, 2 dagen lang en gelukkig tijdens Rosh Hashanah. Vanmiddag in het nieuws bleek dat het rust was weergekeerd op de Tempelberg. En weet je wat ik zo leuk vind? Dat in dat berichtje wat u net hoorde, daar hoorde je ook gesproken worden over de Tempelberg. Men noemde het niet de naam die de moslims noemen, maar men noemde het de Tempelberg. En dat vind ik wel weer bemoedigend. Dat is namelijk niet altijd zo. Misschien toch wel even goed. Want hoe zit het nu eigenlijk, zou u zeggen? Jack, hoe zit het nu met de situatie? We hebben verleden week het gehad over de Palestijnen. Nou, daar wil ik u ook het volgende over gaan vertellen. Er is mogelijk sprake van een uitroepen van een Palestijnse staat, een bezette Palestijnse staat. Wat is er allemaal aan de hand? En Abbas, heb ik al verleden week ook gezegd, was ook van alles van plan om een vergadering bijeen te roepen in Ramallah. En ja, wat staat er nu eigenlijk te gebeuren? Nou, de Amerikaanse regering heeft daar ook op gereageerd om een nieuwe vergadering van de Palestijnse Nationale Raad bijeen te roepen. En zij hebben gezegd tegen de Palestijnse president, want dat, zo staat het ook vaak in de artikelen genoemd. Mahmoud Abbas, die hebben hem gewaarschuwd tegen de schorsing van de veiligheidssamenwerking met Israël, want ook daar was sprake van dat dat opgezegd zou worden. En dat kwam via Palestijnse bronnen van afgelopen dinsdag naar buiten. De Verenigde Staten en sommige landen van de Europese Unie en de Arabische landen oefenen ook al druk uit op Abbas om een vergadering van het parlement in de ballingschap van de PLO, de Palestijnse Nationale Raad, uit te stellen. En ook dat kwam weer naar buiten via allerlei bronnen. Nou, wat is er aan de hand? Nou, die landen, ook in het Midden-Oosten, zijn bang dat Abbas van plan is om die Palestijns Nationale Raad te gebruiken, die vergadering, een aantal dramatische beslissingen aan te kondigen die van invloed kunnen zijn op de relaties met Israël en de spanningen tussen de PLO en Fatah-leiders ook nog eens een keer kunnen verergeren. Onbevestigde berichten hebben weer gesuggereerd dat hij tijdens die vergadering zijn ontslag zal gaan aankondigen. Abbas, aldus die rapporten dan ook weer, is van plan om zich te ontdoen van een aantal senior PLO en Fatah-functionarissen door aan die Palestijnse raad te vragen nieuwe leden voor de twee groepen te kiezen. En eerder deze maand riep Abbas ook op tot een buitengewone vergadering van dat PNC. En de PNC staat dus voor de Palestijnse Nationale Raad, om nieuwe leiders te kiezen voor het uitvoerend comité van de PLO. En dat uitvoerend comité is een belangrijk besluitvormend orgaan. Nou, die zitting die was gepland op vandaag, op 14 september. En ik heb eerlijk gezegd niet veel kunnen lezen of dat nou wel of niet doorgegaan is. Nou, de bronnen zeiden echter dat Abbas nu geneigd was om die vergadering uit te gaan stellen. En verschillende Palestijnse fracties die hebben weer opgeroepen tot een boycot van deze vergadering, met het argument dat Abbas probeert om het uit te buiten, om rekeningen te vereffenen weer met zijn politieke rivalen in de PLO en Fatah. Nou, 16 van de 18 leden, dus dat is nogal wat, van dat uitvoerend comité van de PLO hebben naar verluid een petitie ondertekend. En ook zij roepen op tot het nader uitstellen van de zitting van de Palestijnse Nationale Raad. De Amerikanen, Europeanen, Arabieren zijn allemaal bang dat de geplande vergadering het Palestijns toneel in anarchie zou veranderen. Nou, we hebben net al een klein beetje gehoord in dat geluidsfragment op wat er gebeurt op de Tempelberg. En dat dus dat Palestijns toneel in anarchie zou veranderen door de felle oppositie tegen de acties van Abbas door de facties. Nou, veel functionarissen van de PLO en de Fatah hebben zich ook al uitgesproken tegen het bijeenroepen van die raad en zeiden dat de maatregel de verdeeldheid onder de Palestijnen nog verder zal verdiepen. Dan heb je een krant in Londen, dat is de Rai Al-Yum online krant. En die zei dat de Amerikaanse, Europese en Arabische druk Abbas er al hebben toe aangezet om deze vergadering uit te stellen. En de krant zei ook nog het volgende, dat hij zijn assistenten zodanig had geïnstrueerd dat het lijkt alsof de PLO-leiders het uitstel zelf hebben aangevraagd. Nou, volgens het verslag hebben de Golfstaten, Jordanië en Egypte Abbas ook gevraagd om terug te krabbelen op zijn beslissing om deze Palestijns Nationale Raad bijeen te roepen. De Golfstaten zijn nu heel erg druk bezig met de crisis in Jemen en Egypte is bezig om zich voor te bereiden op een parlementair verkiezingsjaar te houden, aldus het rapport. Abbas heeft afgelopen woensdag nog een vergadering gehad in Cairo met de Egyptische president al-Sisi om de situatie in de Palestijnse gebieden en het geschil rond deze vergadering te bespreken. De krant verder, die in Londen dus is gezeteld, zei ook nog eens dat de Arabische landen hebben gedreigd om hun deuren voor de neus van Abbas te sluiten als hij niet terug zou krabbelen. En de krant zei verder dat de Amerikaanse regering zelfs nog eens een keer heeft gedreigd de financiële steun aan de Palestijnse autoriteit op te schorten als Abbas volhoudt om verder te gaan met zijn plannen. En ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, hij heeft zelfs gebeld met Abbas en hij vertelde hem dat Washington geen eventuele wijzigingen in de Arabische arena zag uit angst dat dit een impact zou kunnen hebben op de situatie in de regio en in het algemeen en op Israël in het bijzonder. En dat geeft ook wel weer hoop, luisteraars, als we dit zo horen. Wat gaat er gebeuren met de komende nationale vergadering van de Verenigde Naties? Want met dit plaatje wat we net horen, met de spanningen die er zijn, met de angst voor een anarchie in het Palestijns gebied, om het zo te noemen, terwijl het eigenlijk Israëlisch gebied natuurlijk is, zien we dus wel dat er heel veel onduidelijkheid is. En ja, met zo'n partij te kunnen spreken is en blijft toch een probleem. Maar, weet u, het lijkt misschien wat chaotisch, maar dit bemoedigt mij wel. Vanaf 2 september 2015 op woensdagavond om 9 uur kunt u een nieuw programma op Radio Israël beluisteren. Manishma, wat wil zeggen, hoe gaat het ermee of wat hebben we gehoord? Een interview met iemand die een link heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie, Jack van der Tang. Manishma, hoe gaat het ermee of wat gebeurt er? Luisteraars, ook u kunt daaraan meehelpen. Als u goede ideeën heeft of leuke ideeën, dan sta ik daar graag voor open. Ik kan natuurlijk niet garanderen dat ik daaraan meedoe. We hebben inmiddels 2 uitzendingen gehad. En afgelopen week had ik dominee Wim Rietkerk over het Joods monument Utrecht. En ik moet u zeggen, ik vind het heerlijk om die programma's te maken. En komende woensdag heb ik een heel bijzondere uitzending opnieuw. En ik vind ze eigenlijk allemaal bijzonder. Maar dan ga ik in gesprek met Ina en Patty. En zij zijn van de Molukse gemeenschap. Zij hebben een nieuwe stichting opgericht. En afgelopen zaterdagavond was er een benefietdiner waar Inge en ik bij aanwezig waren. Ik moet u zeggen, het is bijzonder om te zien dat deze groep zich zo inzet ook voor Israël. Maluku voor Israël. En zij hebben een aantal bijzondere verhalen. En wat speelt eigenlijk de kapingen daarin een rol? De kapingen die de Molukkers deden. Wat gebeurt er toch allemaal? Nou, ik zou zeggen, volgens mij is het de moeite om woensdagavond naar dat programma te luisteren. Want dat hoort u nergens anders dan op Radio Israël. Afgelopen week heb ik gedeeld in het programma dat er mogelijk een nieuwe wet of een nieuw voorstel eraan zat te komen, wat gaat over de etiketering van de Israëlische producten uit de nederzettingen. Nou, ik kan u vertellen, luisteraars, dat afgelopen donderdag het Europees Parlement heeft gestemd ten gunste van een voorstel om inderdaad producten te gaan etiketteren. Producten die dus in de Israëlische nederzetting gefabriceerd zijn, met 525 stemmen voor en maar, en dat vind ik toch een bijzonder aantal, 70 tegen. De Europese Unie riep op tot de uitvoering van de beslissing binnen het hele Europese grondgebied. Maar wordt ook in het artikel vermeld dat de druk die uitgeoefend is door bijvoorbeeld een organisatie als European Israel Public Affairs en bijvoorbeeld Israëlische delegaties bij de EU en andere pro-Israëlische organisaties er toch in geslaagd zijn om die beslissing aanzienlijk te verzachten. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu, nou, hij heeft de beslissing besproken met de Britse premier David Cameron diezelfde dag in Londen. En die besprak dat dus ook in een vergadering tussen de twee in Groot-Brittannië. En hij verklaarde Netanyahu dat het initiatief om producten te etiketteren onrechtvaardig is. En hij zei zelfs, het is ook zelfs schadelijk voor het vredesproces. En, zei hij verder, dit is een duidelijke en selectieve anti-Israëlische politiek die in geen enkel ander betwist gebied in de wereld wordt uitgevoerd. Nou, er was ook een reactie van het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken en die uiteraard bekritiseerde de beslissing ook zwaar. En die zei, de staat Israël beschouwt het besluit van het parlement zeer ernstig, vooral de oproep om producten te gaan etiketteren. De handeling van etiketering is een discriminerende handeling met een sterke geur van boycott. Onder het mom van de technische maatregel is dit gewoon een poging om een politieke oplossing te forceren met de aanmoediging van de Palestijnen om naar de onderhandelingen terug te keren, de onderhandelingstafel. Alex Benjamin, hij is de directeur van de organisatie Europe Israel Public Affairs, verklaarde dat in de verschillende resoluties die door verschillende fracties in het Europees Parlement werden doorgegeven en naar de minister van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, en u kent die naam wel, Federica Mogherini, die hebben we verleden week ook uitgebreid genoemd. Nou, zij hebben dus daar het een en ander toegestuurd. En die zeiden dat het ruwe anti-Israëlische uitdrukkingen waren opgenomen. En daar stond bijvoorbeeld in, verwijzend naar Israël als een bezettende macht en naar de Israëlische blokkade van de Gaza-strook als een collectieve straf. Nou, volgens Benjamin is lobbywerk door het personeel van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken en ook andere pro-Israëlische groepen erin geslaagd om een verzachtende resolutie en een meer evenwichtige aanpak tot stand te brengen. In een deel van de EU-lidstaten, en daar onder andere behoort bij het Verenigd Koninkrijk, zijn sommige producten geproduceerd in de gebieden buiten de groene lijn al als zodanig geëtiketteerd. En de EU heeft over de kwestie in de afgelopen jaren meerdere keren al gedebatteerd, maar tot nu toe vermeden een duidelijke instructie te geven om producten te etiketteren vanwege de vrees dat een dergelijk besluit besprekingen tussen Israël en de Palestijnen zouden belemmeren. Maar diplomaten in Europa verloren hun geduld met betrekking tot de voortzetting van de Israëlische bouw van nederzettingen afgelopen 16 april. En toen stuurden ze dus die landen een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken, aan deze Mogherini. Ga door en ga sneller om een beslissing om die producten uit de nederzettingen te etiketteren. Ja, luisteraars, dit is een zorgelijke besluit wat de EU heeft genomen, een zeer kwalijk besluit. Ik wil u eraan herinneren wat voor de Tweede Wereldoorlog gebeurt en misschien vindt u dat ik dan wel wat te dramatisch of te drastisch ben. Maar ook toen begon het om etiketten te plakken. Dit is Joods, hè? En dit is niet goed en dat is niet goed. En ik vind het ook niet zo raar dat op het moment dat dit gebeurt er een explosie is van vluchtelingen in Europa. En als we dan horen wat er allemaal meekomt met de vluchtelingen en onze landen overspoeld worden, dan zie ik daar absoluut een verband tussen. U hoeft het niet met me eens te zijn, maar ik zie absoluut een verband met de houding van Europa ten aanzien van Israël. En als wij ons niet bekeren als landen en Israël niet willen zegenen, zal deze vloed nog erger en nog groter en nog veel meer worden. Ja, en als we dan horen hoe Europa zich keert eigenlijk met deze hele etiketering tegen Israël, heb ik een heel bijzonder nieuwsberichtje van u. Het is geschreven door Michael Freund en ik denk dat sommigen hem wel kennen. Christen van Israël werkt bijvoorbeeld met deze man samen. Hij heeft een bijzonder artikel geschreven en hij zegt eigenlijk dat de hele vrije wereld Israël een enorme schuld van dankbaarheid is verschuldigd. Waar heeft hij het dan over? Nou, was er in 2007 geen vooruitziende aanval geweest die volgens buitenlandse media door Israël werd uitgevoerd tegen een Syrische kernreactor, dan zouden de fanatici van de Islamitische Staat nu in het bezit zijn van hun eigen nucleaire faciliteit. Ja, u hoort het goed. Nou, deze onthulling die kwam aan het licht dankzij een recent artikel door de voormalige Amerikaanse diplomaat Dennis Halpin. Zegt u misschien niet zoveel, maar wel een bijzondere man, een belangrijke man. En hij zei dat een intrigerende lekkernij van informatie daarmee vrijgekomen is die door de belangrijkste persbronnen bijna volledig werd en is genegeerd, luisteraars. Op 30 juni publiceerde het in Washington gevestigde Institute for Science and Internationale Security, dat tot doel heeft de verspreiding van kernwapens tegen te gaan, een dossier met satellietbeelden. Nou, daaruit bleek dat de vernietigde reactorsite in Syrië nu onder controle is van ISIS, die blijkbaar bezig is met de demontage en het eventueel uitvoeren van graafwerkzaamheden op de site. Nou, deze diplomaat, Amerikaanse diplomaat Halpin, hij heeft momenteel een functie als geleerde aan het US Korea Instituut van de John Hopkins Universiteit. Hij was de eerste om te wijzen op de betekenis van de satellietgegevens en hij hield geen blad voor de mond om het als volgt te beschrijven. Hij zegt het volgende, luisteraars: als de operatie Orchard, de Israëlische luchtaanval uitgevoerd op de Al-Kibar-reactor op 6 september 2007, nou, als die aanval niet had plaatsgevonden, zouden ISIS-strijders vandaag goed gewapend zijn met atoomwapens, in plaats van alleen veroverde Amerikaanse tanks en Kalashnikov-geweren. Volgens de buitenlandse mediarapporten raakten Israëlische speciale strijdkrachten samen met vliegtuigen de atoomfaciliteit die de Syrische regering bouwde met hulp van Noord-Korea. En dat deden ze dan in de Deir ez-Zor-regio van dat land. Op 24 april 2008, het lijkt allemaal zo ver weg, maar het is zo belangrijk, luisteraars, dat we dit weten. Dus meer dan 7 maanden later gaf de perschef van het Witte Huis een ongebruikelijke verklaring uit en zei dat Syrië inderdaad een geheime kernreactor bouwde in de oostelijke woestijn die in staat was plutonium te produceren. Ook zei de Verenigde Staten dat op basis van inlichtingen dat er een goede reden was om te geloven dat de reactor, die op 6 september toen hersteld werd, onherstelbaar werd beschadigd, helemaal niet bedoeld was voor vreedzame doeleinden. En merkte ook op dat nadat de installatie werd verwoest, het regime snel stappen nam om het bewijs van het bestaan ervan te begraven. Nou, die maatregelen om alles te verbergen dienden alleen om ons vermoedens te versterken dat deze reactor helemaal niet bedoeld was voor vreedzame activiteiten. Nou, we komen nu terug, luisteraars, naar het heden en bedenken wat de huidige situatie zou kunnen zijn wanneer dus die Syrische reactor op zijn plaats gelaten zou zijn. Dat zou betekenen dat die installatie nu in handen zou zijn van IS. Alleen de gedachte van een nucleair bewapende islamitische staat die enthousiast zwelgt in het vergieten van bloed zou al genoeg zijn om rillingen over onze rug te laten lopen. Onnodig te zeggen dat toen de Syrische reactor 8 jaar geleden werd verwoest er mensen waren die snel waren om de Joodse staat te bekritiseren voor haar daden. Achteraf is het nu duidelijk hoe onoordeelkundig de preventieve aanval van Israël was voor het niet alleen voorkomen dat het vrederegime van Bashar al-Assad van kernwapens zou ontwikkelen, maar dat Israël ook een scenario heeft afgewend waarin ISIS zijn bebloede vingers aan de nucleaire trekker zou houden om de wereld te chanteren. De verovering door de islamitische staat van de gebombardeerde Syrische reactor onderstreept nog eens de centrale en ook vaak ondergewaardeerde rol van Israël in de frontlinies van de strijd van het Westen tegen het islamitische fundamentalistische terrorisme. In plaats van het voortdurend uiten van kritiek op Israël zouden de regering Obama en zijn Europese kameraden de Joodse staat moeten te prijzen. Israël blijkt de enige betrouwbare bondgenoot van de westerse wereld in het Midden-Oosten, een bolwerk tegen de krachten van duisternis en tirannie. Sterker nog, luisteraars, door het vernietigen van deze Syrische reactor kan Israël heel goed de mensheid hebben gered van het vooruitzicht van een nucleair bewapend ISIS, die vernielingen in het Midden-Oosten en daarbuiten aanricht. Daarvoor, zegt Michael Freund, daarvoor zou de wereld Israël moeten danken. En ik ben het er helemaal mee eens. En het is zo jammer dat men dit doet en dit niet ziet hoe belangrijk het is wat er allemaal gebeurt in het Midden-Oosten en hoe belangrijk de rol is van Israël. Oh, Bamidbar van de Carmon Israeli Singers. Leuk lied, een fris lied. En een van de liederen die we hebben staan op zoveel onbekende cd's bij u. En ook een beetje bij ons. Tegenwoordig luister ik in de auto, heb ik wat oudere muziek op staan om te luisteren. Wat is wel geschikt, wat is niet geschikt voor de radio, omdat het zoveel werk is. In ieder geval heeft u nu kunnen genieten van dit nummer. Lekker kort, maar wel leuk. Ja, afgelopen week een leuk berichtje in de krant. Nou ja, leuk. Interessant om toch even te melden hier. Want in Washington kwam er namelijk een persbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ik wil eigenlijk die vier namen niet gaan oplezen. Maar deze vier namen betekenden dat zij aangewezen zijn als wereldomvattende terroristen. Nou, dat werd afgelopen dinsdag gedaan. Een van hen is de leider van de militaire vleugel van Hamas. Een ander is weer een senior lid van Hamas. Een ander is weer een Hezbollah-agent. En hij heeft deelgenomen aan de Nahariya-terreuraanslag, voor bepaalde luisteraars die dat nog weten. Daarbij werden 5 Israëliërs gedood en ook gevangen genomen. Nou, hij is later door Israël weer vrijgelaten en toen ging hij terug naar Libanon. Nou, deze man werd ook vrijgelaten, een andere man bedoel ik, werd ook weer vrijgelaten bij diezelfde gevangenruil. En hij is lid van de politieke tak van Hamas. Nou, wat betekent dat, die aanwijzing als wereldomvattende terrorist? Dat betekent dat alle onroerend goed onder de Amerikaanse jurisdictie, waarbij de individuen enig belang hebben, geblokkeerd is. En onderdanen van de Verenigde Staten daarbij, zij zijn verboden, het wordt hen verboden om zich te richten tot het verrichten van transacties met hen of in hun voordeel iets te doen. Nou, de timing van de aankondiging is natuurlijk heel apart, dat is namelijk tijdens de week, dat was afgelopen week, dat het congres zal stemmen over de nucleaire deal met Iran, kan bedoeld zijn voor alle partijen in het Midden-Oosten om te benadrukken dat de regering van Barack Obama haar activiteiten zal intensiveren om de verspreiding van het door Iran gesponsorde terrorisme en de overdracht van wapens aan Hezbollah en Hamas te voorkomen. Nou, door het toevoegen van een van de mensen, onder andere Kuntar, die hier genoemd wordt, en ik heb hem net niet genoemd, maar aan de internationale lijst van terroristen van de Verenigde Staten als een persoon die dus terroristen helpt, en hij is zelf ook nog eens terrorist, zo verklaart de regering van Amerika dat deze man dus een Amerikaans doelwit is en dat het illegaal is om hem op welke manier dan ook te gaan helpen. Nou, hij werd deze man, deze Kuntar, hij werd dus in 2008 uit de Israëlische gevangenis vrijgelaten. Daarvan zei het State Department, en dat is het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat hij zich na zijn terugkeer naar Libanon dus bij Hezbollah heeft gevoegd en sindsdien is hij uitgegroeid zelfs tot een van de meest zichtbare en populairste woordvoerders van de groep. Nou, sinds hij is teruggekeerd in Libanon en deze activiteiten doet, heeft hij ook met de hulp van Iran en Syrië een operationele rol gespeeld bij het opbouwen van een terroristische infrastructuur van Hezbollah op de Golanhoogte. Dat is ook belangrijk om te horen. Nou, Sinwar en Mushatta, dat zijn dus twee namen die daarbij horen. Zij werden vrijgelaten bij de overeenkomst over de uitwisseling van gevangenen. En dat heeft te maken met de deal, u kent het nog wel, Gilad Shalit. Nou, een van deze twee. Hij heeft inmiddels de portefeuille gekregen van de gevangenen van de Hamas-regering in Gaza. En de ander is lid van de politieke tak van de organisatie. Maar hij is ook nog eens een keer een van de oprichters van de militaire vleugel. Ja, ik weet niet wat we hier mee aan moeten, maar het lijkt dat Amerika het serieus neemt. En aan de andere kant, er zijn er nog zoveel. En u ziet dus dat datzelfde Amerika wat zo'n druk uitoefende op Israël om gevangenen vrij te laten, nu diezelfde vrijgelaten gevangenen eigenlijk weer op de terroristenlijst zet vanwege het feit dat er gewoon weer doorgegaan wordt met dat waar ze mee bezig waren. Dit is Radio Israël met het nieuws. Sinds de ontdekking van 2 grote offshore velden van aardgas in de Middellandse Zee heeft Israël zich van een importeur van energie veranderd in een exporteur. Israël heeft overeenkomsten getekend ter waarde van tientallen miljarden dollars om gas naar Egypte en Jordanië te exporteren. En in 2013 begon een conglomeraat van 2 energiebedrijven, Noble Energy en de Delek Groep, met het exporteren van gas uit het Tamar aardgasveld. In juni veroorzaakte een overeenkomst om Delek en Noble ook het veel grotere Leviathan-gebied te laten ontwikkelen, echter protesten in Israël op. Critici, waaronder het hoofd van de mededingingsautoriteit van Israël, die nam ontslag, noemde de deal een monopolie. In eerste instantie heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu beloofd om door te gaan met de overeenkomst toen hij in juli in de Knesset vertelde dat we niet zullen toestaan dat populisme het gas in de grond begraaft. Maar toen weigerde de minister van Economische Zaken, Ariel Dery, om het door te zetten totdat een nieuwe antitrustcommissaris is benoemd. En in augustus ontdekte Egypte zijn eigen offshore aardgasveld, waardoor Israël een concurrent erbij kreeg. Zullen nieuwe hervormingen de huisvestingscrisis in Israël oplossen? Natuurlijk zijn de Israëli's bezorgd over bommen en tunnels. Maar ze zijn ook bezorgd over een mogelijkheid om in Israël te wonen. De torenhoge huizenprijzen die er zijn. Sinds 2008 zijn de prijzen met bijna 60% gestegen. De exorbitante kosten van huisvesting waren er in 2011 de oorzaak van dat 500.000 Israëli's uit protest de straat op gingen. Opgericht met een belofte om de huisvestingcrisis aan te pakken, won de beginnende centrische partij Kalunu 10 zetels in de verkiezingen voor de Knesset in maart. De voorzitter van Kulanu, hij is nu minister van Financiën, Moshe Kalon, heeft een reeks hervormingen aangekondigd om de prijzen te beteugelen, waar onder andere het verhogen van de belasting op de aankoop van tweede woningen en het stroomlijnen van de Israëlische huisvestingsbureaucratie, die de bouw en contracteren efficiënt te maken. De tijd zal leren of zijn inspanningen het voor het jonge Israëli's gemakkelijker maakt om een huis te kopen. Israël wordt meer Frans. Terwijl het antisemitisme in Frankrijk sterker wordt, zijn de Israëli's eraan gewend geraakt om in de afgelopen jaren meer en meer Frans op de straat te horen. Sinds 2010 zijn ongeveer 20.000 Franse Joden naar Israël verhuisd en functionarissen voorspellen dat 2015 uiteindelijk een tweede opeenvolgende recordjaar voor Franse Aliyah zal worden. Prijzenaars hebben de straten van Tel Aviv, Jeruzalem en de kuststeden zoals Netanya, Ashdod gevuld. Israëli's voelen de effecten van al. Shawarma-kramen bijvoorbeeld bieden nu de typische Israëlische lamschotel in een stokbrood of in een pitabrood. De Franse gemeenschap in Israël blijft groeien. We zullen zien hoe anders de Frans aangekomenen hun nieuwe huis kunnen vormgeven. Israël groeit dichter naar India en China. De Europese Unie is lange tijd de grootste handelspartner van Israël geweest en de Verenigde Staten was zijn sterkste bondgenoot. Het is onwaarschijnlijk dat die zaken op één dag naar de andere snel veranderen. Maar het afgelopen jaar hebben we gezien dat Israël even goed naar het oosten kijkt als naar het westen. De nieuwe premier van India, Narendra Modi, hij wil de banden met Israël versterken. Hij is van plan om het land te bezoeken en zal het eerste Indiase staatshoofd zijn die dat doet. En hij heeft vriendelijke woorden uitgesproken voor Netanyahu. Israël is ondertussen op zoek om de handel met China uit te breiden. In 2015 bereikten de Chinese investeringen in Israël $6 miljard en Israël en China zijn op zoek om tussen hen een vrijhandelszone tot stand te brengen. Dit is Radio Israël met het nieuws. De opkomst van het 5 Shekel Café. Israëliërs zijn dol op klagen over de hoge prijzen. Maar er is een prijs waarover u ze niet zult horen klagen. En dat is die over de prijs van de koffie. Dat komt omdat Cofix, een snel groeiende caféketen, alles op het menu, van espresso tot broodjes, verkoopt voor ongeveer 5 shekel. Denk dan ongeveer aan 1 euro. Sinds de lancering in 2013 heeft Cofix bijna 100 filialen geopend in Israël en heeft plannen om een totaal van 300 winkels te openen. Een kopiërende concurrent, Covis, heeft enkele tientallen filialen voor zichzelf geopend met hetzelfde 5 shekel concept. Cofix heeft oudere ketens gedwongen hun prijzen te verlagen. En daarmee stopt het niet. Het opende een handvol bars waar alles wordt verkocht voor 5 shekels en heeft net een paar filialen van Super Cofix geopend, een 1 euro winkelstijl supermarkt met dezelfde prijzen. Haredim treden toe tot de beroepsbevolking. Met Haredi orthodoxe politieke partijen terug in de regeringscoalitie zullen de Haredi-mannen waarschijnlijk niet worden opgenomen in de dienstplicht van Israël. Maar de Haredim, de ultra-orthodoxe dus, worden in de reguliere Israëlische samenleving op een andere manier geïntegreerd. Namelijk via de beroepsbevolking. Volgens recente gegevens van het Israëlisch ministerie van Economische Zaken heeft 16% van de Israëlische bedrijven nu haredim in dienst, een stijging ten opzichte van de 8% in 2008. Het aantal haredi-werknemers in de zakensector is ook verdubbeld, van 48.000 in 2008 tot meer dan 100.000 nu. Maar de relatie tussen de haredi en seculiere Israëli's hebben nog wel een lange weg te gaan. Uit een recent onderzoek bleek dat er bij 45% van de haredim in het geheel geen wisselwerking bestond met seculiere Joden. Legalisatie van marihuana dichterbij. Israëlische cannabistelers hopen de woestijn te laten bloeien. Medische marihuana is al legaal in Israël en de Israëlische staatssecretaris van het ministerie van Gezondheid kondigde in juli nieuwe regelgeving aan. Die zal toestaan dat cannabis kan worden verkocht in apotheken en door een bredere kring van artsen kan worden voorgeschreven. In de afgelopen jaren hebben de leiders van de Israëlische politieke partijen toegegeven dat ze marihuana hebben gerookt en wetgevers van zowel rechtse als linkse partijen ondersteunen deze legalisatie van cannabis. Tot 2015 was de meest uitgesproken voorstander van legalisering het extreemrechtse Knessetlid Moshe Feiglin. En hoewel Feiglin niet in de Knesset kwam bij de in maart gehouden verkiezingen, gaat zijn zaak gewoon door. Een 14-jarige Israëlische is het gezicht van Dior. Na het plaatsmaken door Bar Reveali werd Sofia Metger, een 14-jarige Israëlische uit Holon, een voorstad van Tel Aviv, onlangs uitgeroepen tot het gezicht van het Franse modehuis Dior. Sofia, die geen voorafgaande ervaring had als model, is de dochter van Sovjet-immigranten en deelt naar verluid een slaapkamer met haar twee zussen, die ze vaak verzorgde als haar ouders druk waren met het werk om rond te komen. Ze landde in de Diorbaan gedeeltelijk door binnen te lopen bij de creatief directeur van het merk in een winkel van Dior in Parijs. Haar recente schaars geklede wandeling over een Parijse catwalk ontstak de controverse weer over jeugd en high fashion, en insiders in de sector van de mode hebben gewaarschuwd dat het als model fungeren op jonge leeftijd gebaard gaat met gevaren en druk. Maar, zegt haar manager, op dit moment zijn in ieder geval de financiële problemen van haar familie voorbij. Een nieuw radarsysteem zal het waarschuwingssysteem in het zuiden verbeteren. De organisatie van de Israëlische Defensie zal volgende maand in de nabijheid van Gaza een nieuw systeem plaatsen dat de waarschuwingstijd in het geval van een raketaanval doet toenemen en het aantal incidenten waarbij een waarschuwing in het geheel niet werd gehoord doet verminderen. Er wordt gezegd dat het nieuwe radarsysteem vorige maand een succesvolle proef had doorstaan en dat het ontworpen is om de veiligheid van de bewoners die in heel Zuid-Israël leven te verbeteren. Een van de belangrijkste voordelen van het systeem is met betrekking tot de waarschuwingstijd, voordat dus een raket wordt gelanceerd naar gemeenschappen in de buurt van Gaza, die tot nu toe nog niet veel tijd hadden na een waarschuwing voor een raketaanval hebben gehad. Het systeem dat biedt nu 7 tot 8 seconden meer dan het huidige systeem voor de bewoners om zich op een raket voor te bereiden. Benny Gantz, aangesteld als nieuwe president-directeur van Fifth Dimension, vijfde dimensie. Het is een onderneming die gespecialiseerd is in technologie voor kunstmatige intelligentie. Na zijn pensioen bij de IDF is de voormalige stafchef Benny Gantz begonnen met een nieuwe carrière in de wereld van high-tech. En dat werd afgelopen maandag bekend. De Fifth Dimension werd een jaar geleden opgericht en heeft naar verluid financiering gekregen van het Amerikaanse risicokapitaalfonds Columbus Nova. Volgens berichten in de Israëlische media heeft deze geheimzinnige onderneming tientallen werknemers en de meeste ervan zijn wiskundigen. En Gantz is niet de eerste voormalige hoge oom van de IDF die bij de high-tech wereld in dienst trad. Eerder dit jaar deed dat ook namelijk oud-premier Ehud Barak. En hij trad toe tot de raad van het bestuur van FST Biometrics. Dat is een onderneming die gespecialiseerd is in biometrische identificatietechnologie. Deze organisatie die gezichtsherkenning en lichaamsgedrag biometrisch analyseert en dat combineert om onbevoegde toegang te voorkomen, installeerde onlangs zijn beveiligingssysteem aan de ingang van de Israëlische diamantbeurs. Dit is Radio Israël met het nieuws. Ja, voor de rest kan ik u nog vertellen dat vandaag onder andere in de kranten ook stond dat er een nieuwe leider is gekozen voor de Labour Party in Engeland. Een man die niet zo het op heeft met de Joden en bijvoorbeeld in de Times of Israel een grote kopstand, is er nog plaats voor de Joden. Een zorgelijke ontwikkeling in Engeland en zelfs David Cameron heeft gewaarschuwd voor deze man vanwege zijn standpunten en zijn vriendschappen met vele terroristische organisaties en leiders daarvan. En dan stond er ook een artikel in dezelfde Times of Israel vandaag dat er een onderzoek is geweest is naar de vluchtelingen, de Syrische vluchtelingen in Italië. En het blijkt eigenlijk dat zij gezamenlijk, hoe verdeeld ze ook zijn, één grote vijand hebben. En dat is de Joodse staat en het Joodse volk. En dat hebben ze gedaan, dat onderzoek in Italië. En ik hoef u niet te vertellen dat de uitslag in andere landen, dus ook in Nederland, daar niet van zal verschillen. En dat de beveiliging op diverse Joodse projecten, Joodse doelen, ook is verscherpt. Afgelopen zondag mocht ik ook zijn eventjes in een feestje van het GAI in Den Haag van de Joodse gemeenschap. Het was een fijne ontmoeting met de Joodse gemeenschap. Ook de ambassadeur was daar waar we gesproken hebben, ook over dit soort zaken. En er is een grote zorg over datgene wat er staat te gebeuren. Het uur is bijna voorbij. Het heeft weinig te melden over het Shmita en alles wat er staat. Ik had daar vandaag wat meer tijd in willen geven. Ik moet zeggen, er staan niet veel bijzondere gebeurtenissen buiten dan waarschijnlijk morgen gaat er wel of geen vlag van de PLO, wordt die getoond bij de Verenigde Naties. Daar gaat van de week het hele gedoe weer beginnen met alle toespraken en al dat soort zaken. In ieder geval, er gebeurt heel veel. En wat staat er te gebeuren? De vraag was natuurlijk, wat gaat er gebeuren met de eerste handelsdag na het Shmita-jaar, zoals de afgelopen twee keer, 7 jaar en de 7 jaar weer geleden, 14 jaar, stortten de beurzen in. Gaat dat deze keer weer beginnen? Er was vandaag een beetje nieuws vanwege een eventuele renteverhoging en de markt in China, dat men zich ongerust maakt en de koers ging ietsje naar beneden. Ik weet niet wat die uiteindelijk op terecht gekomen is. Ik dacht in de loop van de middag dat die op de min 1% zat. En ik kan u ook vertellen, als u dit programma behoort of beluistert, dan heb ik goed nieuws voor u. U bent niet opgenomen. Want een grote lering in Amerika en zelfs onder gelovigen in Nederland was de verwachting dat vandaag de opname zou plaatsvinden. Helaas, u bent er nog als u daarop verheugd had. Maar ja, we gaan verder. Het leven gaat verder. Ik wil het hierbij houden, luisteraars. Heeft u vragen? Heeft u kritiek? Heeft u iets anders? U kunt ons altijd bereiken op de reactie @radioisrael.nl. En ook, nogmaals, ik doe het niet altijd, maar we hebben ook uw financiële steun nodig. Dat kunt u ook via de website doen. En zelfs Belgische luisteraars kunnen tegenwoordig via een nieuw systeem, via de iDeal-betaling op de website van Radio Israël, ook eventueel een gift overmaken. Want wij doen dit niet zonder de mogelijkheid van uw financiële ondersteuning. Dank u wel. En luister ook naar de andere programma's deze week. Denk aan het gebed, denk aan Tikva en denk aan Ma Nishma en de Parasha. Luisteraars, ik zeg tot u allen, shalom en tot volgende week. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Casper Kooi. Goedenavond. Gemeenten die het niet lukt om mensen met een psychische probleem te helpen